بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Katika misingi ya da'wa salafia mubaraka, الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، من اهتمام كبوة وليناو ولنغنيز وهي دعوة ونعناية فتيكا ويتفوت علم يكشرية ويفهم هي دين. Dawa salafia imejitolea na kuipa kipaumbele ilmu ya kisheria kwa sababu ya umuhimu wake mkubwa. Fi hin anna kathiran min aljamaat alislamia wa atba'iha alyawm munsarifuna anhu, katika wakati ambao mengi katika mapote ya Kiislamu wamekaa mbali kabisa kutokamana na kuitafuta ilmu. Sallallahu alayhi wa sallam iyyahu. Sababu ilmu ndio msingi unaosimama maisha ya mwanadamu na kujenga mujtama. Hakuwezi kuwa illa bil-ilm al-shar'i, isipokuwa kwa ilmu ya kisheria. Walidha fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bil-ilm qabla al-qawli wal-amal. Tizama, Allah subhanahu wa ta'ala amamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kutafuta ilmu mwanzo, kuwa na ilmu kabla ya qawl na amal. فقال عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. امرش امتناك صلى الله عليه وسلم كعلم قبل قول نعم فاعلم منذ لوجوه يبهابا يكتنغلزوا علم نهون امتوم صلى الله عليه وسلم عن بي علم اليناي يتوكك الله سبحانه وتعالى. Na ndio njia aliyoiweka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wafuasi wake. Na sisi tumeweka kama walivyotuwekea wanavyuoni wetu kwa dalili za Qur'an na Sunna, msingi wa ilmu huwa ndio msingi wa mwanzo kabisa, kwa sababu njia ni nyingi wanazozifuata watu katika kutaka mujtamaa utengenee, lakini tuona kuwa njia zote zapeleka katika upotofu ikiwa hakutakuwa na nini, na ilmu ndani yake. Na njia zote wanazozitumia watu si za sawa, isipokuwa njia aliyotuwekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala Allah azza wa jalla wa anna hadha sirati mustaqiman فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Tukakatazwa kufuata vijinjia njia visivyokuwa njia ile ya moja kwa moja iliyonyoka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Salafu salih ridwanullah ta'ala alayhim walifahamu umuhimu wa ilmu, na ndio pale wakazungumza maneno ambayo lau kama yataandikwa na maji ya dhahabu bado hatujayapa haki yake maneno kama yale. Qala Sufyan al-Thawri rahimahullah, ma min amalin afdalu min talabi al-ilmi idha sahhat an-niyya, hakuna amali yoyote iliyo bora zaidi kuliko kuitafuta ilmu ikiwa nia itakuwa ni sahihi ya ikhlas. Kharajahu Ibn Abdul Barr fi Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadl. وقال وكيع رحمه الله لولا أن الحديث عندي أفضل من التسبيح ما حددت. لو كما علم أو حديث كنغمين ويسميش حديث لون علم لو كنغمين حديثه سيبور كنك تسبيح basi nisingetoa hadithi wala nisingefundisha hadithi, lakini kwangu mimi ni bora kuliko tasbih. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya ilmu ni kumtaja nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha akhrajahu, hadha al-athar akhrajahu al-khatib al-Baghdadi fi sharaf ashab al-hadith. Wa qala Bishr ibn al-Harith لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته. بشر الحارث رحمه الله سيما سجوي كتكهي أرض عمال أمو نبور زيد كلكم انتم تفت علم تفت حديث قولي أنا منشا الله سبحانه وتعالى نمي ياكلي كاوان وزوري. كذلك هذا الأثر أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. طيب هكونا نجيا أماو نجيا يساوى إسبقوا إلي أماو إمي جنجيوا كتك علم جولك سيما كوا نتوم صلى الله عليه وسلم أميويك كوان بيونجيا yake yeye na wafuasi wake. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul ayya Muhammad hadhihi sabili, hii ndio njia yangu, waambie ndio njia yangu. Ad'u ila Allah ala basiratin ay ala burhan wa hujja, hujja katika haya naulingania وهما العلم النافع حجة وبرهان للعلم النافع. يقول الإمام أحمد الناس إلى تعلم العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. وقت كجفنز علم وهتجي زيد كلك كولا نقول. قال الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين. كل ما كنا منادام وهتجية كتكسك موجة مرة موجة أو مرة مليدي نليو تسمي مرة تانو منا وتقول سبوي سانة بيجي شيء سانة على نغدا شيء ساكو من عشاء مرة تانو بولتو. Lakini kwa kweli ahitaji mara moja au mara mbili ya mtosha. Wal ilmu yahtaju ilayhi biqadri al-anfas. Ama ilmu aihitajia kwa kadri ya vile anapovuta pumzi. Ule uzito na umuhimu wa ilmu. Na bila shaka ilmu kuna ile ambayo ni faradhi kwa kila Muislamu kuijua, na kuna ile ambayo ni fardh kifai ambayo wakijua baadhi ya watosheleza wengine. Waqad bayyana al-Imam Ahmad rahimahullah ma yajibu 'ala al-muslimi an yata'allamahu faqal yajibu an yatluba min al-'ilmi ma yaqumu bihi din. Ni wajib kwa muislamu kutafuta ilmu kiasi ambacho kitasimamisha dini yake. Qila lahu مثل أي شيء مفنوات كمانيني. قال الذي لا يسعه جهله كلا أنباتو هاوزك كابلك كفهامه أكوان مجينة صلاته وصيامه ونحو ذلك صلواك صومياك ننفنواك sote tuswali mara tano kwa siku. Muislamu ni wajibu aswali mara tano kwa siku, lakini ile swala anayoswali ni wajibu kwake kujifunza, aifahamu na aijue ile swala inavyoswaliwa. Ni wangapi katika Waislamu ambao waifahamu swala kama ilivyoswaliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesema sallu kama raaitumuni usalli? Hili ni jukumu juu ya maduat kuwafahamisha umma aliswali vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikiwa mlinganizi hafahamu, wafaqidu shay'i la yu'ti, asiyefahamu atatoa nini? Ikiwa mmoja wao hafahamu fadhila za kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka leo asema sasa nimefahamu, sasa nimeelewa, sasa nimejua, kumbe kumswalia Mtume watu waelewa zamani, hayo waelewa leo, mpaka ikuwa makhurafi wauna raha, waona walikuwa hawajui yao, wasiojua wao, lakini masalafi walikuwa wajua zamani. Na ndio maana ukoona vikao vya ilmu vya kisalafi mwanzo mpaka mwisho, qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hakuna wanaomsalia zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ahlul hadith, kwa wingi wanavyomtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vikao vyao. Huu ni mfano mdogo tu kwa kuonyesha kuwa mtu asipojishughulisha na ilmu hii ndio jaza yake. Na bado nachelea baadaye ije, kumbe sikujua kuwa maulidi yafaa, ilikuwa sijui mimi, sasa ninafahamu polepole. Na hii ndio jazaa ya kutojishughulisha na nini, na ilmu. Haka kwa kifupi, nikijilia kuzungumzia njia za kutafuta ilmu, ni ngumu kuweka njia maalum kwa sababu mtu na mwingine ni tofauti, sehemu na nyingine ni tofauti, na haya yatategemea yule anayefunza katika ile mantika aliyokuwa ndiye anayewafahamu zaidi watu wake. Kuna wale ambao uslubu fulani wa kusomesha na njia fulani ya wafaa, atumie njia hiyo. Lakini la muhimu ni kuwa msingi mzito muhimu wa kwanza kabisa wa da'wa salafia ni kushughulika na kutafuta ilmu. Mereka wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullaha an yuthabbitana ala hadha al-manhaj al-qawim. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.